Kryl Wysocki. Paros! Barwany paros! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 kwietnia na zegarach 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Ojciec rodziny wiózł żonę i dzieci kompletnie pijany. Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja powtarza apel o trzeźwą jazdę w te święta. 71. rocznica powstania w warszawskim getcie w stolicy. Rozdawane są żonkile. Żonkile, które są związane z osobą Marka Edelmana. W tym serwisie Trójki także świąteczne życzenia. Umiejmy sobie wybaczać, zapominać o urazach. Życzymy Państwu, aby w domowym zaciszu panowała miłość i serdeczność. Życzą Bronisław i Anna Komorowscy. Niewiele brakowało, a doszłoby do kolejnej tragedii na drodze. Pijany mieszkaniec Adamowa koło Zamościa wiózł samochodem całą swoją rodzinę. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu. Podróż przerwał wypadek, relacjonuje Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Trzydziestopięciolatek jechał kompletnie pijany, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie, przewoził żonę oraz dwójkę małych dzieci w wieku 10 i 8 lat. Zderzył się z innym samochodem marki Renault Scenic. Na szczęście pasażerowie nie odnieśli poważnych obrażeń. 35-latek będzie się musiał liczyć z konsekwencjami oraz utratą prawa jazdy. Grożą mu 2 lata więzienia. Policja apeluje o rozsądek nie tylko do kierowców, ale także do pasażerów. To właśnie oni mogą powstrzymać pędzącego kierowcę albo zabrać mu kluczyki, jeśli jest pijany i chce prowadzić samochód. Apel skierowany do matek, żon, dzieci, do pasażerów, do współbiesiedników, ażeby nie dopuszczali kierowcy do jazdy na tzw. podwójnym gazie. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji przypomina też, że zareagować mogą inni kierowcy, jeśli widzą zagrożenie, mogą dokonać tzw. zatrzymania obywatelskiego. A więc ujęciem sprawcy przez osobę prywatną. Mamy takie prawo, to wynika z artykułu 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Jeżeli czujemy się na siłach, jesteśmy wysportowani, mamy asystę w postaci innych, to oczywiście możemy wyciągnąć te kluczyki, zatrzymać takiego pijanego sprawcę, no i oddać go w ręce policji. A w tej chwili cały czas trwa akcja Wielkanoc. Na drogach pracuje kilka tysięcy policjantów. Warszawa czci bohaterów getta. Główne obchody 71. rocznicy wybuchu powstania w getcie miały miejsce przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Była modlitwa, złożenie kwiatów. W Warszawie pojawili się także wolontariusze, którzy rozdawali żonkile. Organizujemy właśnie akcję społeczną, by właśnie pamiętać o tym tragicznym dniu. Anna Trajdos, wolontariuszka z Muzeum Historii Żydów Polski. Rozdajemy dzisiaj żonkile, które są związane z osobą Marka Edelmana, który co roku otrzymywał od anonimowej osoby właśnie te żonkile i później sam właśnie co roku składał pod pomnikiem powstańców getta właśnie żonkile. Panie na koszulkach mają napis bardzo wymowny, łączy nas pamięć. Tak, ponieważ cała ta akcja polega na tym, żeby historia Żydów stała się wspólną historią Polski, Polaków i Żydów. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Trwało do połowy maja. Brytyjski dziennik The Daily Telegraph ujawnia fragmenty rządowego raportu na temat islamizacji 3 szkół w Birmingham. Sprawa nabrała na Wyspach Brytyjskich takiego rozgłosu, że głos zabrał sam premier David Cameron, zlecił kontrolę szkół i stwierdził, że w państwowej edukacji nie ma miejsca na religijną doktrynę. Daily Telegraph jako pierwszy nagłośnił spisek radykalnych muzułmanów, którzy opanowali zarządy 15 autonomicznych szkół państwowych w Birmingham i kilku dalszych w Manchesterze i Bradford. Dziennik prezentuje teraz przecieki z raportu po oficjalnej inspekcji w 2 szkołach średnich i 1 podstawowej w Birmingham. Raport wymienia narzuconą tam segregację chłopców i dziewcząt, obowiązek modlitwy i nauki arabskiego, wykluczenie nielicznych chrześcijańskich dzieci pozostawionych na lekcjach samym sobie oraz omijanie nieislamskich tematów. Z lekcji biologii zniknęła anatomia i fizjologia organizmu człowieka, a teoria ewolucji, choć przedstawiona, opatrzona była komentarzem: my jednak w to nie wierzymy. Z programu nauczania wykluczono wszystkie dzieła literatury angielskiej poruszające tematykę relacji między kobietami i mężczyznami. Zaprzestano też w ogóle nauczania całych przedmiotów, jak muzyka, historia sztuki i wychowanie w rodzinie. A na szkolne apele zapraszano radykalnych zwolenników Al-Kaidy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec w serwisie Trójki świąteczne życzenia składa je para prezydencka. Prezydent Bronisław Komorowski mówi, że Wielkanoc to rodzinne święto.

Bruce Springsteen na początek raportu o stanie świata, w którym będziemy rozmawiać o papieżach. Bruce Springsteen chyba dobry wybór, dlatego że niedawno jeden z przedstawicieli Watykanu powiedział, że to jest dobry artysta, także warto go słuchać, jak ktoś jest katolikiem, zwłaszcza ze względu na jego zaangażowanie społeczne. Także cały czas pozostajemy w ramach wytycznych Kongregacji Nauki Wiary. Nie wiem, czy nam się uda do końca audycji, ale zobaczymy. Moim gościem jest ojciec Paweł Krupa, dominikanin. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o papieżach. Ja chciałbym wrócić do tej nocy, do tego momentu, który świętowaliśmy, przynajmniej katolicy świętowali wczoraj. To taki pierwszy paradoks, bo tak mi się wydaje, niech mi ojciec poprawi, jak się mylę, ale moim zdaniem jedynym człowiekiem, który wtedy się Chrystusa nie wyparł, to był ten bandzior, co go powiesili obok Jezusa na krzyżu. I który publicznie powiedział, ty jesteś niewinny, ja wierzę w twoje królestwo. Tak, natomiast ten, na którym Chrystus miał zbudować swój kościół, czyli pierwszy papież, święty Piotr, wyparł się go 3 razy. I co to było? To jest zapowiedź tego grzeszności kościoła, to jest zapowiedź tego, jaka to będzie wspólnota? Tego nie wiem, czy to jest, czy ewangeliści zachowując ten epizod mieli taką myśl, tak, że, natomiast zdecydowanie, bo jak pan się przyjrzy opowieści ewangelicznej o Ostatniej Wieczerzy, to tam ma pan dwie paralelne zdrady, które są praktycznie takie same. Judasza i Piotra. Oni obaj, te zdrady są zapowiedziane. Pan Jezus o tym wie. Ten, który zdradzi, jest wskazany. Judasz zostaje wskazany, święty Piotr zostaje wskazany. Ty się mnie zaprzesz. Judasz słyszy przy okazji Ostatniej Wieczerzy te okropne słowa, lepiej by było, gdyby sobie kamień młyński do szyi przywiązał i się rzucił do wody, niż żeby zrobił to, co ma zrobić. Piotr wprawdzie nie w atmosferze Ostatniej Wieczerzy, no ale też słyszy, zejdź mi z oczu szatanie w którymś momencie, tak? Więc jakby jest, paralela jest taka absolutnie, wydaje się, idealna, aż do momentu, no tego ostatecznego, kiedy jeden z nich się wiesza i nie jest w stanie absolutnie uwierzyć w to, że jest możliwe wybaczenie, że jest możliwe nawrócenie, a drugi gorzko płacze. Tak? Drugi gorzko płacze i... Ale to jeszcze idźmy dalej, bo jeden się wiesza i jest symbolem zdrady, pozostaje na zawsze w naszej kulturze, w naszej cywilizacji, a drugi... Zostaje powieszony. Na nim zostaje ustanowiony kościół. Tak. Na nim zostaje ustanowiony kościół. Dlatego i wydaje mi się, że to jest znakomity pomysł ewangelistów, autora Ewangelii, dlatego że na nim to tak naprawdę znaczy na Chrystusie, znaczy przez Piotra na Chrystusie, na przebaczeniu. To nie jest, kościół nie jest organizacją, która jest założona na tym, że ktoś miał świetny pomysł. To nie jest Bill Gates, tak, który miał świetny pomysł i jego nazwisko, jego marka trzyma firmę. Niech mi wybaczy pan Bill Gates, nie chcę tutaj nic sugerować, ale to właśnie to nie o to chodzi. To nie jest na tym, że to był świetny facet, który był herosem, wszystko mu wyszło i nie wiem co tam jeszcze, tylko że to był zwyczajny człowiek, który niestety w bardzo ważnym momencie zdradził, ale uwierzył, że możliwe jest życie. O tym, że jest możliwe życie, że miłość jest większa niż śmierć. No to o to chodziło Chrystusowi, tak? I teraz on się stanie fundamentem, tak? On się stanie fundamentem, wokół którego zbierze się wspólnota, prawda? Tak. Dobrze. Zbierze się wspólnota. Na samym początku to chodziło o wspólnotę, prawda? To znaczy wszystko to, co się... Kolejni jakby liderzy, przywódcy chrześcijan, to byli ludzie, którzy byli wybierani przez nich, to byli ludzie, którzy byli zatwierdzani, którzy musieli, ale musieli też mieć zaufanie tych, którym służyli, prawda? Tak. W którym momencie rodzi się kształt papiestwa, to znaczy jak on ewoluował, jak on z tej wspólnoty do papieża jednak oddalonego od wiernych ewoluował? Znaczy, oddalonego od wiernych to jest zawsze pewna taka, no bo on z jednej strony jest oddalony od wiernych, którzy są, jak się Kościół rozrasta, tak? No to wiadomo, że on jest oddalony od wiernych, którzy są daleko, a jest bliżej wiernych, którzy są blisko. I ta bliskość, odległość to jest taka bardzo umowna, ale pierwsze, co bym chciał powiedzieć, że papież się pojawia jako symbol dwóch rzeczy. Po pierwsze, tradycji apostolskiej, to znaczy ona jest, Ireneusz, święty Ireneusz z Lyonu w takim swoim dziełku przeciwko herezjom, które jest napisane w 202, znaczy, przepraszam, on umarł w 202 roku, więc to jest dosyć wcześnie, i on chce pokazać, gdzie jest prawdziwa wiara, tak? Bo jest mnóstwo różnych, się pojawia takich grup, które się odwołują do Chrystusa mniej lub bardziej, gnostyckich, takich właśnie, gdzie oni próbują jakoś po swojemu, są jakieś Ewangelie, które krążą oprócz tych czterech, które są znane. I Ireneusz mówi, tam jest prawda, gdzie są apostołowie. I teraz wam pokażę, gdzie są apostołowie. I robi taką od Piotra, pokazuje, Piotr ustanowił tego, ten ustanowił tego, ten ustanowił tamtego, i jest, jego argument jest bardzo ciekawy. On mówi, nie mam tutaj miejsca ani czasu, żeby przedstawiać sukcesję apostolską wszystkich wspólnot chrześcijańskich, więc skupmy się tylko na Rzymie, który jest, no, który jest centrum ówczesnego świata, i to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest, tam ci obaj apostołowie zginęli, uświęcony krwią Piotra i Pawła, no faktycznie ta stolica staje się bardzo ważna, więc pierwszą funkcją papieża to jest jakby zagwarantować, że ta nauka, którą głosimy, tak, to jest nauka apostolska. Bo to jest ta kategoria apostolskości, staje się strasznie ważna w którymś momencie. A jak to się odbywało technicznie? Przepraszam, tylko powiem. A drugą jest bycie arbitrem właśnie, związane z tym. Znaczy, jak jest jakiś spór, no to potrzebny jest ten taki, powiedziałbym, sędzia ponad stronami sporu. Ktoś, do kogo się ostatecznie odwołamy. Tak? A jak to się technicznie odbywało? To znaczy, bo ojciec mówi tutaj, że papież Piotr powołał tego, następny powołał kolejnego i tak dalej. Czy to było rzeczywiście tak, że kolejny sukcesor wskazywał swojego? Czy to się odbywało na zasadzie wyborów? Jak to się odbywało? Różnie. To się nazywa... Znaczy, musiał być moment nałożenia rąk. Tak? Musiał być moment nałożenia rąk. Więc to nie zawsze było tak, że on wskazywał, kto to będzie. Czasami to wspólnota mu przedstawiała, kto będzie jego następcą, ale to on musiał nałożyć ręce na niego i powiedzieć, dobrze, to ty jesteś moim następcą. I ten moment właśnie nakładania rąk staje się tak, no, intronizuje go jako biskupa Rzymu, czy jako biskupa jakiejkolwiek innej wspólnoty. Tak? Każdy biskup swojego następcę, mniej lub bardziej, to nie zawsze jest tak, że bezpośrednio, ale przepraszam, ale zasadniczo od biskupów to idzie do następnych biskupów. Tak? A na ile istotna była wtedy więź między duchownymi a laikatem? Ja się tutaj będę posiłkował wspaniałą książką księdza Jana Kracika, Święty Kościół Grzesznych Ludzi, który bardzo ładnie pisze o zerwaniu tej więzi gdzieś tam w okolicach X czy XI wieku, kiedy on nawet mówi tutaj, programowy papocentryzm gregorian egzekwowany był mniej czy bardziej skutecznie w XII-XIII wieku i łączył się z procesem, z dopełnieniem procesu separowania doskonałych, czyli duchownych, od świeckich. Oddzielenie od laików po to, żeby zapobiec rozpraszaniu się, między innymi po to, żeby zapobiec rozpraszaniu się majątków kościelnych. Tutaj wchodzi sprawa celibatu od razu, prawda? Znaczy, myśmy tutaj przeskoczyli 10 wieków, tak? Od Piotra i jego następców skoczyliśmy 10 wieków dalej, tam się mnóstwo rzeczy stało i między innymi to, co się stało, to wydaje mi się taki moment. Znaczy, dla mnie strasznie ważny jest ten arbitraż i wie pan, ten arbitraż papieża jest bardzo ciekawy. On istnieje bardzo silnie jeszcze w XIII i XIV wieku. Papież jest arbitrem, który działa jurydycznie. Znaczy, on ma władzę ustanawiania werdyktu, tak? Wyroku. Władzę sądowniczą? Władzę taką sądowniczą, ale również sądowniczą w doktrynie na przykład. Tak? Jeżeli są jakieś spory doktrynalne, to ten, który ostatecznie ustali, jak ma być, wyda wyrok, kto jest w tradycji apostolskiej, a kto na przykład z niej wychodzi, to będzie papież. I to jest bardzo ciekawe, że przez te kilka wieków właśnie... Powiedzmy, w tym wieku wielkich soborów, tam IV, V wiek, a później w XIII i XIV wieku, to jest tak, doktryną zajmują się teologowie. Tak? Czasami oni są biskupami, ale nie zawsze. Doktryną zajmują się teologowie, to oni jakby dyskutują, oni ustalają treść wiary, a papież jest proszony, żeby się temu przyjrzeć i w ostateczności zadecydować. I tak jest jeszcze, jakby pan czytałem na jakimś seminarium ze swoimi studentami tekst takiego wielkiego teologa francuskiego Piotra Dailly, który jest właśnie z końca XIV wieku, w którym on mówi, że oczywiście jest jasne, że sobór ma większe znaczenie niż papież i to sobór decyduje. Mhm. I pamiętam reakcję moich studentów, wszystkich dobrych katolików, którzy powiedzieli, przecież to herezja jest. Ja mówię, no tak, ale w XIV wieku nie była to herezja. W XIV wieku była to dyskutowana kwestia. Nie było jeszcze jasne, dobrze, na czym to ma polegać. I później ja tutaj, bo ja jestem historykiem doktryn, więc to mnie jakoś bardzo interesuje. I później się następuje takie przesunięcie na skutek schizmy zachodniej, na skutek później protestantyzmu. Schizmy zachodniej, czyli tego momentu, kiedy było dwóch, nawet trzech papieży, tak, właśnie w XIV wieku się skończyło na początku XV. I następuje takie przeniesienie jakby nie tylko władzy bycia arbitrem, tak, czy powiedzmy wydawania. Na przykład taki Jan XXII jest taki papież, Jean Duez, dość niesamowity, on był prawnikiem, on sobie zdawał sprawę, że on nie jest teologiem, więc jak miał podejmować decyzję, to organizował dysputę. Zapraszał dwie strony przeciwne, słuchał tego, czasami po kilka dni słuchał sobie, co oni mówią i potem ewentualnie podejmował decyzję, dlatego że uważał, że on sam nie jest w stanie po prostu, bo on się nie zna na teologii, on jest prawnikiem przede wszystkim, kanonistą. A później następuje takie przeniesienie faktycznie do Rzymu nie tylko władzy rozdzielania sporów, czy władzy ustalania ostatecznej doktryny, ale też nauczania. Jak my dzisiaj mówimy magisterium Kościoła, to bardzo wielu ludzi rozumie, że to jest to, co z Rzymu przychodzi. Tak? Rzym nie tylko jakby ustala, jest arbitrem, jest rozjemcą, albo podpowiada, ale wręcz przekazuje nam, co mamy nauczać. I właściwie no, rola teologa bardzo często to jest takiego wykładnika, czy wykładowcy tego, co idzie skądś z jakiejś góry. Tak? Bardzo ciekawe jest to przecież. Natomiast to, co mówi ksiądz profesor Kracik, znakomity historyk, no to on mówi o tym momencie, kiedy papiestwo, i to jest bardzo ciekawe, bo to jest niesamowity paradoks, bo ono się oddziela od ludzi, kiedy? On mówi X wiek, ale to jest wiek, kiedy ono jest tak blisko ludzi, że ono staje się igraszką w rękach paru rodzin rzymskich. Mhm. To jest bardzo ciekawe, że oddalenie od ludzi to jest skutek tak naprawdę zawładnięcia tronem papieskim przez parę arystokratycznych rodzin w Rzymie, które będą się wymordowywać, które będą sobie tam podkładać wszelkiego możliwego rodzaju świnie, żeby tylko ten tron papieski zawładnąć, dlatego że to daje, co to daje? To daje autorytet lokalny też przede wszystkim. Znaczy, to jest taki capo di tutti capi po prostu, ten, który ma tron papieski. I to jest ciekawe. O tym, proszę ojca, za chwilę porozmawiamy, a teraz taki krótka wstawka w wykonaniu też częstego gościa. Częstego to nie wiem, ale na pewno gościa w Watykanie. Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who build the mountains so high, who shapeth the cloud up in the sky, father of time and father of dreams, father who turneth the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. Bob Dylan. Ojciec Paweł Krupa, Dominikani, jest naszym gościem. Wspomniał ojciec o Capo di Tutti Capi, czyli o papieżach średniowiecznych, tak, rozumiem. Tak. Skąd się wziął sojusz ołtarza z tronem? Skąd się wzięło wzorowanie władzy papieskiej na władzy świeckiej? Bo przecież to było pierwsze 10 czy nawet więcej wieków, to było to. Mhm. Znaczy ja myślę, że tutaj ofiarą papiestwo pada... Pan się będzie śmiał, pomyśli pan, że ja tak bronię to za wszelką cenę, ale swojego wielkiego serca. Niech pan niech ojciec myśli o słuchaczach, tak, nie o mnie. Nie, nie. Swojego wielkiego serca chrześcijaństwo pada ofiarą, bo wie pan co, to jest tak. Chrześcijaństwo jakby wychodzi z katakumb w momencie, kiedy tak naprawdę Cesarstwo Rzymskie jest w trakcie takiego powolnego, trwającego prawie 200 lat rozkładu. Tak? I staje takie w miarę okrzepnięte w momencie, kiedy to się wszystko rozwali. W momencie, kiedy naprawdę z cesarstwa pozostanie no ten właśnie Konstantynopol, w którym tam się jakoś jeszcze to wschodnie cesarstwo broni, ale tu na zachodzie barbarzyńcy, upadek Rzymu. I przyznam się, że mnie fascynuje, że chrześcijanie chcieli się podjąć takiej roli, nie wiem, utrzymania cywilizacji, tak? Nie ma już prefektów, nie ma administracji, no ale są diecezje, tak? Są biskupi w miastach, no to oni będą to robić, tak? To oni będą takimi odnośnikami administracyjno-państwowo-społecznymi. No i oczywiście od tego jest tylko jeden krok, żeby jak prefekci się zachowywać. Ale to rzeczywiście tak? Ojciec robi z papieży i w ogóle z biskupów biedaczków, ofiary, które wbrew sobie... Nie, to nie wbrew sobie, to jest, wie pan co, to jest... Postanowili rządzić innymi. Nie, to jest druga strona medalu, wie pan, to jest tak, że to jest tak, no niestety, jesteśmy grzeszni i próbujemy robić dobre rzeczy, wychodzi jak wychodzi czasami, tak? Ale wie pan, tego ślady są do dzisiaj. Ja miałem okazję poznać osobiście, zresztą to był nasz współbrat, biskupa Mecu, a więc Alzacja. I on tam ma na mocy konkordatu, on, i to jest Francja, ta laicka Francja, no ale część Francji ma konkordat, tak? Więc on ma tam status prefekta. Jemu przysługuje samochód, jemu przysługuje eskorta, jemu przysługuje apanaże prefekta, czyli takiego naszego wojewody, powiedzieliśmy, tak? On jest... I wszyscy uważają, że to jest naturalne. I faktycznie to jest to straszna pułapka. To był nieunikniony proces. To znaczy, to było tak, że skoro biskupi zaczęli być traktowani jako część systemu władzy, to musiało to zdegenerować do tego stopnia, że na przykład, nie wiem, prowadzili wojny. Tak, oczywiście, że oni się stali, zabijali ludzi. Oni w którymś momencie, tak. Że rozszerzali swoje posiadłości. Tak. Oni w którymś momencie ta rola administracyjna przerosła wszelkie inne. To jest bardzo ciekawe, że w średniowieczu istnieje taka wątpliwość, taka całkiem duża dyskusja na temat, czy biskupstwo jest sakramentem. Czy konsekracja biskupa jest sakramentem? Bo przecież kapłaństwo jest sakramentem, a biskupstwo dla niektórych teologów, biskupstwo było rodzajem funkcji, którą się powierzało, tak jak, nie wiem, opatowi się powierzało opactwa, tak biskupowi się powierza diecezję. Tak bardzo jakby wpływa ten element administracyjny, jest głównym elementem. Pan mówi, czy do tego musiało dojść. Przyznam się, że nie wiem, czy musiało. Trochę chyba tak niestety. Znaczy, to zawsze jest tak, czy musiało. No tak się stało. To znaczy, my możemy wskazać... Władza demoralizuje, zwłaszcza tego typu władza, prawda? Ale no dobrze, a na przykład skąd się wzięła i kiedy się zaczęła cała czołobitność? Bo my mówimy o początku, kiedy chrześcijanie się ukrywali w katakumbach, kiedy nie było... To nie była dobra kariera życiowa, bycie chrześcijaninem. Nie bardzo. Tak. Po jakimś czasie... Większość papieży pierwszych wieków zginęła. Tak. Po jakimś czasie to się zrobiło niezłą karierą życiową, a bycie duchownym w ogóle się zrobiło karierą na całe życie, prawda? I właściwie bez żadnych specjalnych obowiązków. Kiedy się zaczęła czołobitność wobec papieża? Kiedy zaczęto go... Ja kiedyś byłem przekonany, że sformułowanie Ojciec Święty, ono się bierze z tego, że, no, to zdaje się Paweł mówił jako o świętych, jako o chrześcijanach, ale tutaj ksiądz profesor Kracik mnie wyprowadził z tego błędu, że to jednak jest przejaw jakiejś właśnie czołobitności i zrównywania niemalże papieża z Bogiem. No, może aż tak to nie, bo to chyba się nikomu specjalnie nie myliło nigdy, że papież jest ten wikarius, tak? Czyli jestem wikariuszem, no tutaj jestem ksiądz Kracik nawet do tego jest pomocnikiem. Zmierza. Znaczy, wie pan co, ale to bardzo ciekawe. Były takie momenty. Ubóstwianie papieża, to się, tylko znowu, my to wszystko... Ja tylko dodam, całowanie w nogę, to się skończyło w XX wieku. Jan XXIII zakończył, tak. O ile dobrze pamiętam, to właśnie Jan XXIII i to w momencie, kiedy zaraz na samym początku, zaraz po wybraniu, kiedy podszedł do niego kardynał zapytać go, jakie imię wybierze i próbował go pocałować w stopę. On powiedział, niniejszym jest to zniesione. Tak, znaczy, ale wie pan co, bo my bardzo często wiążemy to z epoką średniowiecza i oczywiście, a to się tak naprawdę, to myślę, że to jest o wiele późniejszy moment, bo w średniowieczu to jest tak, z jednej strony papież jest faktycznie tym no proszę sobie wyobrazić, podzielone na różne zwalczające się państewka, mniejsze albo większe. Tam Karol Wielki próbuje to jakoś zjednoczyć, no potem się to rozpada. Więc faktycznie papież jest taką władzą stałą. To jest taki ktoś, kto jest stały, tak? Ale jednocześnie on na przykład lokalnie bywa dosyć słaby. No, on musi uciekać często z Rzymu, bo się Rzymianie przeciwko niemu buntują albo właśnie jakieś tam rody między sobą walczą. To, że stolica, to, że kuria papieska przenosi się tak z miasta do miasta przez całe właściwie średniowiecze, to jest niby Rzym, to się ciągle nazywa Rzym, ale tak naprawdę papieże nie bardzo lubią rezydować w Rzymie, dlatego że Rzym to jest taki garnek gotujący, tak? Więc z jednej strony on ma wielką władzę, z drugiej strony jest tym takim właśnie autorytetem, z drugiej strony gdzieś tam tak od strony takiej militarno-ludzko jest dosyć słaby. W którymś momencie faktycznie, kiedy pojawia się cała kwestia państwa kościelnego, tak? Znaczy kiedy wyciąga się tę fałszywkę pod tytułem Donacja Konstantyna, jakoby cesarz Konstantyn dał no właśnie te centralne Włochy papieżom jako ich państwo, papież trochę krzepnie, tak? On wtedy, i znowu, widzi pan. A kiedy to było? Och Boże, teraz nie pamiętam dokładnie, w którym to momencie, ale to jest średniowiecze jakieś takie, wczesne średniowiecze, kiedy kiedyś pojawia się, nie pamiętam dat, wie pan, historii. No ale potem, zaczynam. On krzepnie w ten sposób, że zaczyna na przykład, i tu znowu się powołuje na księdza Kracika, zaczyna prowadzić wojny w celu rozszerzenia swojego terytorium. Bo ci papieże wielokrotnie, bądźmy szczerzy, oni moralnie nie byli ciekawymi ludźmi. Oni ich tam wybierano właśnie przez jakieś lokalne interesy i oni się tak zachowują jak udzielni książęta. A przy tym byli wasalami w dużym stopniu, niektórzy z nich i biskupowie byli wasalami władzy świeckiej, książąt różnego rodzaju, którzy ich popierali. Którzy ich popierali, ale i stąd całe średniowiecze, to właśnie wczesne jest przesiąknięte tą słynną walką papiestwa z cesarstwem o inwestyturę, no bo to jest właśnie kto nad kim, kto tu kogo, bo to jest z jednej strony papież namaszcza królów, czy biskupi namaszczają królów, ale jednocześnie królowie decydują, kto ma być biskupem. Więc jest to zamieszanie jest dosyć duże. To świetnie widać w Cesarstwie Wschodnim, tak, gdzie cesarz zwołuje sobory. Tak. Tam jest patriarcha w Konstantynopolu, ale są biskupi, ale to cesarz jest taką władzą, właśnie ten słynny cezaropapizm. Tak, czy cesarz jest taką władzą i świecką, i kościelną. I wydaje mi się, że tu jest ważny moment, że Europa przez kilka wieków przeżywała taką sytuację, w której rozdział między kościołem i państwem jest absolutnie, czyli jego nie ma tak naprawdę. My na to patrzymy tak anachronicznie trochę z naszego punktu widzenia, ale tak naprawdę w Europie, w której tak, wszyscy są chrześcijanami, oprócz Żydów i Arabów, ale to, mój Boże. Oni są z kolei prześladowani. Oni są prześladowani, albo się ich wypycha gdzieś tam, prawda, no, albo się ich toleruje, prawda, albo się ich nie toleruje. Ale jakby nasz świat jest chrześcijański. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami, katolikami, aż do momentu schizmy ze wschodem, no ale to znowu oni tam zostają gdzieś na południowym wschodzie, ale my tutaj, ten zachodni świat i to wszystko, co od nas należy, wobec czego na przykład, kiedy się buduje szpital, w którym pracują mnisi czy mniszki, czy kiedy się zakłada szkoły, to nie jest tak, że Kościół robi usługę dla państwa. Kościół wypełnia swoje zadanie, którym jest opieka nad chorymi albo kształcenie ludzi, a na tym korzysta państwo i te zależności, które się tworzą, one dla papiestwa są z jednej strony, powiem pan, posiadanie własnego państwa w tamtych czasach było właśnie, to jest cały paradoks, było gwarancją pewnej niezależności papieża, tego, że on się nie musiał bać, że za chwilę znowu tutaj ktoś wpadnie do niego i znowu mu przyłoży miecz do szyi i będzie coś od niego żądał, prawda? Więc to umocnienie państwem, otoczenie się państwem, które będzie mnie chronić, z jednej strony było uwikłaniem się okropnym zupełnie w tym, co dotyczy władzy, wojen, polityki, układów, nie wiem, kompromisów i tak dalej, a z drugiej strony owocowało tym, że papież otrzymywał pewną uniwersalną niezależność. Znaczy on się mógł przestać bać i mógł jakby prowadzić Kościół tak jak uważał za stosowne. Wie pan, w XIX wieku, jak kończyło państwo kościelne, niektórzy myśleli, że to jest koniec Kościoła, że Kościół już w tym momencie przestanie istnieć, bo właśnie nie będzie miał tej jakby gwarancji niezależności otoczonej granicami państwa kościelnego. To o papieżach już niezależnych za chwilę, a teraz Tom Jones. Nail on the cross, you're the fly in my beer, you're the key that got lost, you're the letter from Jesus on the bathroom wall, you're the murder superior in a holy bra, you're the same, you're the same, you're the same kind of bad, the same kind of bad at me, you're the same kind of bad at me, the same. Instead, the fish or cut bait, the detective of late. I'm the blood on the floor and the thunder and roar. The boat that won't sink, I just won't sleep awake. You're the same kind of bad as me. The same kind of bad as me. You're the same kind of bad, same kind of bad, same kind of bad as me. You know, good they say. Well, that's good enough for me. You're the wreath that caught fire. You're the peach to the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been white. You're the skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. Kind of bad at me. Tom Jones w raporcie o stanie świata. Jesteś tak samo zły jak ja. Tak śpiewał Tom Jones. Stawia pan pytanie, czy papieże zrobili dla świata więcej złego czy dobrego. To jest mail od pana Mariusza z Grudziądza. Zapraszając do rozmowy dominikanina, jakiej odpowiedzi pan się spodziewa? Czy ma pan słuchaczy za przygłupów, jak bardzo wielu dziennikarzy? Nie pozdrawiam, pisze pan Mariusz. My pozdrawiamy pana Mariusza. Pozdrawiamy pana Mariusza i bardzo przepraszam, jeżeli osoba dominikanina się tak kojarzy. Mogę się panu podzielić i panu Mariuszowi i wszystkim państwu. Przepraszam, takie bardzo osobiste wspomnienie sprzed ostatnie dni, jak pan sobie może wyobrażać, spędzamy w konfesjonale. Ja tutaj też przyjechałem właściwie prosto z konfesjonału. I podzielę się bardzo osobistym doświadczeniem. Proszę jednego z penitentów, w konfesjonale rzecz się dzieje, i proszę jednego z penitentów, żeby w ramach zadośćuczynienia i pokuty modlił się o pokój. Bo wszyscy wiemy jak jest, siedzimy na garnku znowu jakimś takim gotującym się, który za chwilę może wystrzelić, i mówię do niego, bo dla nas chrześcijan pokój jest dobrem, bo my wierzymy, że to pokój sprzyja rozwojowi człowieka, a nie wojna. I mówię dalej, my wprawdzie wywołaliśmy tyle wojen, myśmy je popierali, myśmy je prowokowali, myśmy je usprawiedliwiali, ale to jest tak straszny grzech. I muszę wam powiedzieć, że wybuchnąłem płaczem. Ja w ogóle się nie spodziewałem czegoś takiego. Mm-hmm. Nagle sobie uświadomiłem, siedząc w tym konfesjonale, że to, co ja mówię, to jest prawda. To jest jakiś koszmarny grzech, w którym my uczestniczymy, na litość boską. Przecież tam na tej Ukrainie to są chrześcijanie, tak? Grekokatolicy, prawosławni. Przecież to są chrześcijańskie narody. Od 1000 lat jesteśmy chrześcijanami. My się oburzamy na Afrykę, my ośmielamy się jakieś takie robić Afryka, chrześcijaństwo, pozłotka. A w Afryce chrześcijaństwo ma 100-150 lat. U nas ma 1000. Tak? Więc i panu Mariuszowi, i wszystkim mówię, że to jest straszne, co myśmy zrobili. I jest mi strasznie wstyd z tego powodu. Natomiast nie mogę jakby ten wstyd, no, nie przeszkadza mi, znaczy, zauważyć, że Chrystus mówi prawdę, no i ja próbuję tą prawdą jakoś żyć i ją głosić, nie? Przepraszam za takie osobiste wynurzenie, ale... Bardzo dziękuję. To... Zostaniemy przy tym temacie, dlatego że ja chciałem ojcu coś zacytować. Mhm. Przyczyny, które skłoniły mnie do wstąpienia do klasztoru, są następujące. Przede wszystkim wielka nędza świata, niesprawiedliwość ludzi, gwałty, cudzołóstwo, zdzierstwa, pycha, bałwochwalstwo, straszliwe bluźnierstwa, którymi jest skażony nasz świat, gdyż nie spotyka się już nikogo, kto czyniłby dobrze. Wie ojciec, kto to powiedział i kto tak... Nie wiem, paru kandydatów bym pewnie znalazł. Nie wiem, no, jakiś... 15 wiek to... 15 wiek, tak? To nie wiem. Kto. Savonarola. To się nie wie. Savonarola, który no właśnie na tym polega cały problem, że na koniec go spalili. Tak, oczywiście. I to przy pełnym udziale papieża. No, którego on atakował straszliwie. I to jest znowu dramat Savonaroli, zresztą wszystkim bardzo polecam, wyszło kilka lat temu w pięknym tłumaczeniu w Bibliotece Klasyków Filozofii, chyba, o ile się nie mylę, wyszły komentarze jego do psalmu 50 Savonaroli, który on pisał w więzieniu, to taki jego list pożegnalny, fantastyczny tekst zupełnie, rewelacyjny, każdemu polecam. Ale proszę ojca, ale właśnie Savonarola jest znowu takim przykładem, znaczy trochę może odwrotnym, znaczy to jest, bo to nie jest ktoś, kto właśnie wstępuje do klasztoru, żeby uprawiać współbrat, politykę. Współbrat, prawda, bo on był dominikaninem. Oczywiście, że był dominikaninem i No tak, ale może to wrócę, że on nie wstępuje do zakonu, żeby uprawiać politykę i wykorzystywać Kościół do swoich niecnych interesów. Wręcz przeciwnie, tak jak pan przeczytał, z najszczerszym jakby takim sercem chce się nawrócić i w którymś momencie jest wciągnięty w rozgrywkę polityczną. I teraz tak, czy on tego nie widzi? Trudno powiedzieć, czy on tego nie widzi, że jego się wykorzystuje do wygrywania Florencji przeciwko Rzymowi i przeciwko Borgiom. Że tam w samej tej Florencji dzieją się różne konkurencje między różnymi rodzinami. Że Medyceuszów tam się chce raz obalać, raz znowu się im pomagać. A on w tym wszystkim ma tę swoją wizję takiego czystego społeczeństwa. Tak? Takiego, że my naprawdę możemy być chrześcijanami takimi realnie tu i teraz i w 100%. Wie pan co, wrócę do początku naszej rozmowy. Ja myślę, że przypomnienie o zdradzie Piotra to jest taka przestroga, żebyśmy my czasem nie myśleli, że nam się tu uda zbudować doskonałe społeczeństwo, doskonale chrześcijańskie. Bo jak to robimy, to się wtedy robi z tego no bardzo często totalitaryzm i Savonarola w tym trochę uczestniczy, tak? Znaczy on jest taką postacią przedziwną, bo on ma jak najlepsze intencje. Przy czym on też, wie pan, jest tam są takie to jest taka cudowna sytuacja, kiedy on na przykład krzycząc z ambony mówi, a jeśli to jest nieprawda, to niech piorun tutaj strzeli, niech mnie Bóg zabije, jeżeli mówię nieprawdę. Bóg nie strzela, więc oczywiście wszyscy są porażeni tym. A potem, no ale a potem to ojca jest... ulubiona inkwizycja też miała parę to takich... Ulubiona, takich to... No bo ja wiem, że ojciec zna inkwizycję. Mam pewną słabość. I ma do niej słabość, właśnie. Też na przykład... Ale jego... Była taka ścieżka między płomieniami, zdaje się. Jak ktoś to przeszedł, to znaczy, że... Znaczy zmuszano Pana Boga do dokonania cudu i jak nie dokonał, tak, to znaczy, że był heretykiem i trzeba było spalić. Savonarola coś takiego zrobił, bo on w którymś momencie powiedział, że on przejdzie między takimi stosami płonącymi. Mhm. Dokładnie. On wydał rzucił takie wyzwanie i to spalono te stosy i Savonarola z braćmi tam się modlą w kościele, modlą. Miała taka z monstrancją, szli procesja i modlą się, te stosy płoną. I tam ludzie zaczynają pokrzykiwać, no już wyłaźcie, już nie zwlekajcie, prawda? I w którymś momencie oni wychodzą, idą powoli, śpiewają, nagle nadpływają chmury, robi się wielka ulewa i wszystko jest odwołane. I teraz dla zwolenników Savonaroli jest to cud, Bóg zainterweniował, uchronił swojego sługę przed tym straszliwym egzaminem. Dla jego oponentów jest to oczywiście spryciula, który tak zwlekał, licząc, że coś się stanie, no i akurat się coś stało. Ale pan co, ja myślę, że to jest zawsze niebezpiecznie, jeżeli my próbujemy albo wykorzystywać nasze kapłaństwo czy chrześcijaństwo do naszych podłych interesów, to jest obrzydliwe, albo jeżeli próbujemy budować coś doskonałego, jesteśmy przekonani, że to się tutaj w pełni uda. No nie może się udać, bo jest grzech też, tak? Więc i musimy być tego świadomi, musimy czuwać nad tym. Proszę ojca, możemy mówić o winach i zasługach Kościoła jeszcze pewnie długo, ale audycja nam się kończy. Musimy powiedzieć trochę na temat tych dwóch papieży. Oj, to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Którzy teraz za chwilę zostaną kanonizowani. Dlaczego Jan 23? Znaczy, dlaczego jeden i drugi? Dlatego, że byli święci. No to jest, my uznajemy ich świętość. Mm-hmm. Tak? Znowu, to nie jest plebiscyt. Bardzo pięknie Jan 23, pani, która się dziwiła w tłumie, że jest taki gruby, powiedział, to nie jest wybór mistrza. Dobrze, to niech teraz ojciec wytłumaczy panu Mariuszowi i może innym osobom, które na przykład nie są wierzące, dlaczego ci ludzie są niezwykli. Dlaczego są niezwykli? Dlaczego Jan 23 jest niezwykły i warto go więc muszę panu powiedzieć, wspominać przynajmniej? Powiem tak, pan zmienił słowo. Pan, nie wiem, czy pan zauważył. Pan zmienił słowo. Pan nie prosi mnie, żebym ja im wytłumaczył, dlaczego są święci. I ma pan rację. Nie, no dlatego, bo oni nie wierzą w świętość. Jest kategorią religijną, oczywiście. Mhm. Natomiast są niezwykli. Wydaje mi się, że obaj... Znowu wracamy tutaj do motywu, który się już pokazał. To są obaj papieże pokoju. Jan 23 przez całe swoje życie, jako jeszcze dyplomata watykański, on cały czas godzi albo chroni. W Bułgarii próbował godzić prawosławnych z katolikami, Kosztowało go to bardzo wiele, nawet kariera, wszystko. W Turcji chroni Żydów. Tak? Mhm. Jest jego słynna interwencja znana. Kiedy jest patriarchą Wenecji, Pius XII wściekły na kardynała Wyszyńskiego, że podpisał umowę z komunistami. Kardynał wychodzi z więzienia, no jedzie do tego Rzymu, wprawdzie jest męczennikiem, ale nie bardzo wie, co go tam czeka. Jan XXIII, znaczy wtedy jeszcze Don Calli, patriarcha Wenecji, wymusza na nim, żeby się zatrzymał w Wenecji. I on go tam przyjmuje z wielkimi honorami. I Rzym już nie może nic zrobić, tak? Nie można już fochów stroić, bo papież, który jednoczy, córka chruszczowa, którą nie jest. Jan Paweł II to jest znowu to jest papież pokoju. To, co ja już nie mówię o tym, co on robił tutaj dla nas i ta cała przemiana, która się dokonuje, jest jakimś jego wielkim ale działem. To charakterystyczne, ale przepraszam, że przerwę, ale o papieżu Janie XXIII ojciec mówi, że to jest papież pokoju, nie papież zmiany, bo tak jak go wszyscy przedstawiają, nie papież zmiany Soboru Watykańskiego II, który zmienił Kościół nie do poznania, ojciec mówi papież pokoju przede wszystkim. Tak, no bo ja chcę powiedzieć panu Mariuszowi, dlaczego on jest niesamowity. Zmiany to są, jedni są genialni, jedni mniej, on miał genialny pomysł, to jest prawda, ale niesamowite jest to, że w świecie, w zimnej wojnie koszmarnej, przecież pamiętajmy, co tam się dzieje, no. Przecież gdyby on nie umożliwił wycofania się Chruszczowowi i Kennedy'emu z konfliktu kubańskiego, nie wiemy, do czego by doszło. A Jan Paweł II? Jan Paweł II, no to są i Falklandy, to jest jeżdżenie po świecie, to jest niesamowite. To co bardzo w nim kocham, to jest to, że on przyjeżdża do jakiegoś kraju i mówi, wy macie taką cudowną kulturę. Wy jesteście, spójrzcie na waszą kulturę, tam jest tyle dobra, korzystajcie z tego dobra. Jeśli ono jest chrześcijańskie, to on jeszcze to podkreśla. Jeżeli nawet nie jest chrześcijańskie, to on będzie pokazywał to, co jest... No, dla mnie ktoś, kto przyjeżdża w imieniu Chrystusa, mówi, zobaczcie na wasze korzenie, zobaczcie na waszą kulturę, to jest dobre, tam czerpcie z tego, co jest dobre, no to jest dość niesamowite. Tak? To nie jest kolonizator, to nie jest ktoś, kto przyjeżdża i mówi, ja jestem lepszy od was, ja was tutaj pokażę, tylko mówi, Chrystus jest... U was, wy nawet może jeszcze o tym nie wiecie, tak? A on tu już u was jest. To jest bardzo ciekawe, wie pan. Dla mnie to są... I wie pan, to nie jest przypadek, że ta kanonizacja jest... Nie ma przypadków. Siedzimy na bombie, a co nam Pan Bóg mówi? Popatrzcie na dwóch ludzi, którzy są ludźmi pokoju. Ja mam takie wrażenie, że w pewien sposób ta kanonizacja jest taką konkluzją XX wieku. Dziękuję bardzo. Ojciec Paweł Krupa, dominikanin, był naszym gościem. Dziękuję Państwu za uwagę. Ela Malinowska, Wojciech Dorosz, Dariusz Rosiak przygotowali ten program. Ja Państwu życzę radosnych, ciepłych, pełnych miłości i pokoju. Również, nie zapominajmy, że to święta. Świąt wielkanocnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na koniec jeszcze Van Morrison w pięknej, pięknej modlitwie. My life, be thou my wisdom, be thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee. Laid my sword for the fight. Be thou my armor and be thou my might. Thou my soul shelter and thy my high tower. Raise thou me heavenward, so far of my power.